Thank you. خواهم شد که نوشینه زمینایم شکسته. Thank you. پیش تو خموشم اگر چون باده کهن دگر افتاد ز جوشم هر کسی از لب لعلت سخنی گوید، چون ندیده است کسی این همه افسانه ز چیست. حالت سوخته را، حالت سوخته را سوخته دل داند و بس، شمع دانست، شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست. دلز داست عشق تو کن چه خواهد شد که نوشینه زمین های شکسته. Oh,